tolong mi. Tut semua baro kami ala argani cinta mi. Para bura peilumi say hot tolong mi. Terbawa ko tuau cinta nang beda.